Señores presidentes, la Academia de las Ciencias de Lisboa, la Academia Brasileira de Letras, señores académicos, autoridades presentes, señoras y señores. Permítame un saludo especial para el representante de nuestra propia embajada, que nos honra con su presencia, la embajada española, porque me da ocasión para dejar claro más una vez, pues se non for xa obvio, como que dice será, que a nosa academia defende o cultivo da lingua portuguesa e o seu estudo, sen que iso signifique interferir para nada na realidade política establecida, que non pretendemos, por dúbida, como poder, resulta creo que xa claro. Señor presidente da Academia Brasileira de Letras, pedía disculpa por este precioso ataque brasileiro que todos conhecemos, moito máis o que vou facer eu, que o ataque galego, que non é o ataque galego, que será menos conhecido. Mas, en Galicia entendemos que máis unha pronuncia, das diversas pronuncias da lusofonía, é que, con todas estas pronuncias que enriquecen a gran variedade a nosa lingua, todos nos sentimos porque estamos falando sempre unha única lingua. En nome da Academia Galega da Lingua Portuguesa, que teño a honra de representar neste acto, quería comenzar agradecendo á Academia das Ciencias de Lisboa o convite a participar nesta sesión interacadémica, e nomeadamente ao académico Artur Anselmo, presidente do Instituto de Lexicología e Lexicografía. A Academia Galega da Lingua Portuguesa constituíuse no pasado ano 2008 en Santiago de Compostela e séntese altamente honrada de ser acolhida aquí de maneira tan cordial como unha irmá máis nova que comeza a dar os seus primeiros pasos, quase sen outros méritos que a esperanza que a move e a súa entrega á causa da lingua común. É unha entidade surxida da iniciativa privada e definse a sí mesma como institución científica e cultural que ten como fins fundamentais o estudo e a promoción da lingua da Galiza, entendida como unha modalidade do idioma que no mundo se coñece como lingua portuguesa. Unha iniciativa que nasce con modestia, mas tamén con xenerosa vontade de traballar pela nosa cultura e, nomeadamente, pela nosa lingua. E como propósito de rexerse pela atitude científica e pelo rigoroso amor á verdade. A idea de crear unha Academia Galega de Lingua Portuguesa procede do profesor Carvalho Calero. E é oportuno lembrarmos aquí o seu nome, porque ele teve a honra de estar ligado a esta Academia das Ciencias que tan generosamente nos acolle na súa casa. Foi Carvalho Calero o primeiro que xa na década dos 80, do pasado século, formulou a necesidade de constituir unha Academia Galega que tanto na súa concepción como na súa práctica mantivese de modo inequívoco a unidade lingüística da Galiza como os outros países de lingua portuguesa. A Academia Galega da Lingua Portuguesa surxe así como desexo e como esperanza de ser e aparecer, especialmente perante o resto do mundo lusófono, mas tamén perante o resto do mundo todo, como un estandarte do carácter lusófono da Galiza e da súa pertenza á lusofonía, e iso xa desde o seu propio nome. Doravante, a lusofonía ten na Galiza unha institución con quen poder contar para a colaboración en todos os asuntos de lingua, en representación, que non pretende usuir nenhuma exclusividade, da cultura galega máis xerónica. A Galiza é un país de lingua portuguesa, un país lusófono. Embora moitos dos demais lusófonos o ignoren, fala dunha forma de portugués que os galegos denominamos por veces galego ou mesmo lingua galega. Este factor lingüístico é, ademais, o principal sinal de identidade colectiva da Galiza, como pobo diferenciado dentro do Estado español, no cual se integra como comunidade autónoma dotada de gobierno propio y de amplias competencias políticas en diversos campos. Es verdad que la mayoría de los lusófonos ni siquiera saben que Galicia es un país lusófono. Los propios medios de comunicación lusófonos, mesmo de Portugal, no costuman considerar a los galegos como irmãos de lengua, más simplemente como españoles. Muchos portugueses que visitan a Galicia van allí como si fuesen cualquier otra región de España y para entenderse con los galegos esforzanse por hablar castellano. Algo similar al resto acontece también entre la gente común de Galicia. Embora todos sintan una cierta comunidad efectiva con Portugal, normalmente falarán castellano tanto cuando visiten Portugal como cuando en la propia Galicia se encuentren con visitantes lusófonos. Ahora, esta situación bien provocada de la falta de comunicación a lo largo de los siglos, de la escasa información no tiempo presente. Y debe ser ciertamente también a esta falta de información que no sea más intenso o interés el sentimiento de solidaridad de los demás falantes de portugués para con la Galicia, si exceptuamos con la minoría de estudiosos, felizmente creciente, de ano en ano. La situación que presenta la lengua portuguesa en Galicia es paradoxal. Por un lado, la lengua portuguesa debate-se allí entre grandes dificultades, hasta un punto de que su propia sobrevivencia se nos presenta incierta. Mas, por otro lado, a Galicia encerra ainda una parte do más auténtico tesoro do idioma, vivo no solo na súa tradición literaria e popular, mas también en la fala habitual de muchos galegos, como consecuencia do facto de ser a lengua nativa do territorio, o, como diz o nosso Estatuto de Autonomía, a lingua propia. As causas que determinan a situación presente do portugués da Galicia competíanse nunha, a nosa historia plurisecular de dependencia con respecto a España, que teve unha consecuencia no terreno lingüístico. O español, a pesar de ser originariamente unha lingua estranxeira no territorio galego, foi a única lingua oficial da Galicia durante séculos e até hai poucos anos. Agora é cooficial absolutamente como o portugués da Galicia, mas segue ainda gozando de facto con moitas vantaxes sobre a lingua nativa. Unha historia tan longa explica a complexa situación lingüística da Galicia e que para moitos lusófonos se torna difícilmente comprensible. A pesar de todos os condicionalismos históricos que propiciaban o oscurecimento da unidade lingüística galego-portuguesa, na cultura galega existiu sempre unha parte moito cualificada e até maioritaria que mantiña a consciente da identidade lusófona da Galicia, en consonancia, aliás, con o que afirmaban os grandes mestres da filoloxía románica. Desde o padre Feixó, no século XVIII, pasando por grandes bultos da nosa cultura, como Manuel Murguía, Castelao, Guerra da Cal ou Carballo Calero, até os días de hoxe, en que mantén esa consciencia moitos galegos de todas as ideoloxías e de todas as clases sociais. Felizmente, tamén no mundo lusófono non faltaran, nos tempos modernos, testemunhos da consciencia de que a Galicia facía parte da casa común lingüística. Primeiramente, nos filólogos. Basta nos lembrar, entre outros, os nomes de Leite de Vasconcelos, Linda e Sintra ou Celso Cunha, para citarmos só persoas falecidas, que incluíran de pleno direito o territorio galego na área de lingua portuguesa, como unha forma máis que portugués. Tambén no terreno literario, as produções modernas dos escritores galegos foran consideradas repetidamente como parte das literaturas de lingua portuguesa. Xa o fez Teófilo Braga, en 1877, incluindo varios poetas galegos contemporáneos, lado dos portugueses e brasileiros, na súa antoloxía de poetas en lingua portuguesa que intitulou Parnaso Portugués Moderno. Con alcance xeral, Xacinto do Prado Coelho incluíu a literatura galega en plano de igualdade xunto con a portuguesa e a brasileira no seu grande dicionario de literatura, facendo notare la presenza gallega, che è lo stesso titolo da ora, Dizionario di Letteratura, Letteratura Portuguesa, Letteratura Brasileira, Letteratura Galega, Stilistica Literaria. E lei dedica la lunga entrega di Rodrigues Lama a causa della cultura gallega e alla difesa della pertenza del territorio gallego al mondo lusofono. O grande mestre non ficou só em afirmações teóricas, mas procurou refletir a unidade linguística também na prática. Assim, na sua popular estilística da língua portuguesa, aduziu abundantes exemplos literários de autores galegos, considerando-os membros do pleno direito da literatura em português. O acordo ortográfico da língua portuguesa significou, em certa medida, a acolhida ao português galego por parte da restante comunidade lusófona. Uma delegação galega participou desse acordo, como também pouco antes no Acordo de Rio, de 1986, e foi essa a primeira vez em que isso acontecia, dado que, por razões diversas, quase sempre de ordem política, nos acordos ortográficos anteriores da língua portuguesa, a voz da Galiza estivera totalmente ausente. No texto do acordo está prevista, como é sabido, a elaboração do vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa. Cumprindo essa tarefa para a área galega, pelo menos no primeiro passo, a Academia Galega da Língua Portuguesa elaborou uma escolha de particularismos lexicais galegos que propõe para ser integrados no vocabulário ortográfico comum e com a esperança de que no futuro se integrem também nos dicionários da língua comum. Em geral, os vocábulos propostos não figuram nos mais comuns dicionários gerais publicados em Portugal e no Brasil. Como referência fundamental, tomamos o Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea desta Academia das Ciências de Lisboa, coordenado pelo académico João Malaca Castelheiro. Cumpre advertirmos, no entanto, que, dadas as especiais circunstâncias sociais em que a língua se vem desenvolvendo na Galiza, este contributo lexical não pode deixar de ser provisório. Não todos os vocábulos apresentados possuem a mesma legitimidade. No entanto, são vocábulos que, por serem de uso corrente na atualidade, quer na fala habitual, quer na escrita literária da Galiza, podem ser considerados característicos da variante norteña do português europeu e, portanto, com direito a constar no vocabulário ortográfico comum e nos dicionários gerais. Concluo agradecendo mais uma vez esta acolhida à voz da Galiza. Agora, talvez mais que nunca, os galegos, que temos como idioma materno o português, sentimos-nos acolhidos pelos nossos irmãos de língua no lar comum. E para o futuro, alimentamos a esperança de que, sejam quais forem as circunstâncias político-culturais em que os nossos países se encontrarem, entre todos saibamos achar caminhos e instrumentos que permitam articular essa igualdade superior que é a língua, o que para a Galiza implicará uma participação plena e permanente na comunidade lusófona. Muito obrigado.